اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا हीअ सूरत बनी साहिल पढ़ूं पिया हींअर ई ॾह कलमात जेके आहिनि टेन कमांडमेंट्स वग़ैरह उन जी आयतूं पढ़णु शुरू कयूं अथऊं हुन अलाह ताला फरमाए थो त ॿिए कंहिंखे शरीक न कर हुन सां लातल अलाह इलाह आख़िर जो मज़मू ऐं मक़सूल थी वेहंदे पोइ अलाह ताला हुकुम कयो आहे त अलाह खां सवाइ कंहिं ॿिए खे न पूजो पोइ उन ई सां ई गॾु फरमाए त अहसान कयो पंहिंजो वालदेन थिए पोइ जॾहिं पोढ़ो थी वञनि हुन मथां को हिकिड़ो या उहे ॿई पोढ़ा थी वञनि त उन्हनि खे पंहिंजो उफ बि न चओ ऐं उन्हनि खे झिणकियो न उन्हनि खे सख़्तु लफ़्ज़ इस्तेमालु न करियो उनखां पोइ सुहिणे उन नमूने सां हुन सां ॻाल्हायो ऐं कौलन करीम हुन सां अख़्तियारु कयो ऐं उन खंबड़ातियूं पंहिंजूं मुहबतियूं पंहिंजे हिणाईअ जूं जेके आहिनि से हुननि पखेड़ियो मिसाल ॾिनो जीअं कुकड़ पंहिंजे बछड़नि खे जीअं करे पंहिंजे खंबड़नि जे हेठां रखंदी आहे त जीअं पंहिंजो सिरण बिरण को कांउ बांउ को ॿिली का खणी न वञे अहिड़े नमूने सां पंहिंजे प्रोटेक्शन कयो पंहिंजी हिफ़ाज़त करियो पंहिंजे अदब करियो पंहिंजूं बाझ जूं खंबड़ा थियूं हुननि जे अॻियां हीअं पखेड़ियो ऐं मुहबत सां तमामु सुहिणो इमेज पेश कयो अलाह ताला रखियो आहे ऐं पोइ उन लाइ दुआ घुरो जेका असांखे रसूल सां सेखारियो आहे त जॾहिं दुआ थी घुर पंहिंजी बांग थी अचे पोइ बांग खां पोइ दुआ घुरो दुआ में या रब रब छा चइबो आहे उहा दुआ घुरो त रब कदा ते छा चइबो चइबो आहे जेका बि दुआ आहे तव्हांखे यादि मूंखे बि ॾिसियो वञे पोइ उन में आख़िर में वरी घुरिजे रब हा ज़िदावत तामत वसलात क़ाइमत वग़ैरह या सॼी दावत उहा पढ़ी उनखां पोइ रब रहम माकम आहे रब यानी सग़ीरा उन्हनि ते दुरहम कर उन ॿिन्ही ते यानी उन सभिनी ते बि ॿिन्ही ते पर ख़ुशूसनि माउ पीउ ते जेके गुज़ारे विया आहिनि जेके जीअरा आहिनि त बि हुननि जे लाइ दुआ घुरणी आहे त पोइ इहे जेके माण्हू चवनि दुआ न घुरियो मरी वियल बसि छुटा हुननि जो अमाल ख़तमु थी हलिया न हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम खे हुकुम थियो अलाह ताला जो पंहिंजे माउ पीउ जे मुतलिक़ दुआ घुर या जेका असीं दुआ था घुरूं क़ाइदे में वेही नूह अल इस्लाम दुआ थो घुरे पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ पोइ असांखे अलाह ताला सेखारियो आहे पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ दुआ घुरो हाणे वरी असांखे ई चवनि था नवां जेके पुटा आहिनि धरती मञा निकिरी त उहो चवंदा ख़बरदार हथु मथे न खणो दुआ बि न घुरो हीअं बि न करियो हूअं बि न करियो माना भले ॿाएताल में विझी छॾियो अथऊं असांजे सॼे मुल्क खे अहिड़ी मुसीबत पखेड़ी छॾी अथऊं जिते किथे पोइ मतिलबु दुआ घुरणी आहे ज़रूरु घुरणी आहे ऐं माउ पीउ जे लाइ रहमत जी दुआ घुरणी आहे जहिड़ा आहिनि त घुरणी आहे मरी विया आहिनि त उन जवाबु घुरणी आहे जेके ॿिया पंहिंजे तव्हांजा माइट मिट उस्ताद बुज़ुर्ग जेके गुज़ारे विया आहिनि उन जे लाइ दुआ घुरणी आहे ज़रूरु घुरणी आहे ऐं हर हथु घुरणी आहे जंहिं वक़्तु तव्हांखे बसि पुॼे तव्हांखे अलाह ताला यादि अचे तव्हां दुआ घुरो भले तव्हांखे मना कोन थो करे को पर निमाज़ जे वक़्तु ख़ुशूसनि ऐं पंहिंजे बांग जे वक़्तु इहे दुआ घुरणु ज़रूरी आहिनि पोइ हाणे हिननि जे पोयां ताईं लॻंदव पोइ तव्हां बि उन्हनि जे लाइ थी वेंदव हलिया असां बि उन्हनि जे लाइ थींदासीं पोइ उन खां माण्हू बचाव करे इनखां पोइ फरमाए थो रब रहम मा कमा रब यानी सग़ीरा चवण खां पोइ चए थो रबकुम आलम बिमाफ़ी नुफ़ुसिकुम तव्हांजे दिलनि में छा आहे तव्हांजे नफ़्सनि में छा आहे तव्हांजे अंदरि में छा आहे उहो अलाह ताला ॼाणे थो तव्हां कहिड़े नमूने सां कहिड़े मक़सद सां दुआ था घुरो उहा तव्हां या कहिड़े नमूने सां हुन सां वर्ताव था करियो पंहिंजे वॾनि सां पंहिंजे बुज़ुर्गनि सां पंहिंजे माउ पीउ सां पंहिंजे उस्तादनि सां त अलाह ताला ॼाणे थो तव्हांजे में चङाई जेकॾहिं आहे अलाह ताला हुन चङाई जो तव्हांखे एवज़ ॾींदो त जहिड़ी कंहिं तव्हां में चङाई न आहे त बसि पोइ छुटो। पोइ इहा ॻाल्हि हिते फरमाई इन नमूने सां त रबकुम आलम, अलाह ताला ॼाणे थो तव्हांखे, तव्हांजो अलाह, तव्हांजो रब, बिमाफ़ी नुफ़ूसिकुम, तव्हांजे नफ़्सनि में छा आहे, तव्हांजे दिलि में छा आहे, तव्हांजे अंदरि में छा आहे, इहो सभु अलाह ताला ॼाणे थो। इन तकूनू सवालिहीन, चङा जेकॾहिं थींदो साले थींदो, साले उहो आहे जेको माउ पीउ जो अदब थो करे, जेको माउ पीउ जे लाइ दुआ थो करे, उहो साले थो। हू जेको आहे सो ताले थो, जेको चए थो माउ पीउ बसि मरी विया छुटा हाणे, हू कुते वांगुरु जीअं पूरबो आहे तीअं पूरे वठी भॻा। मूं पाण ॾिठो पंहिंजे अखियुनि सां, बसि हुनखे जीती करे पूरे वठी था भॼनि। मूं चयो वञ भई कुतो पूरियो अथव की इंसान पूरियो अथव मुस्लमान पूरियो अथव, भेण कुतो पूरे ईअं भॼबो आहे। पोइ अहिड़े नमूने सां मतिलबु माउ पीउ खे हुननि जो अदब खपो, हुन लाइ दुआ घुरबी। तव्हांखे दुआ घुरणु अलाह ताला विसारे छॾी आहे, तव्हां दुआ जे लाइ तव्हां तकबुर था कयो, हथ कयो वॾाई, दुआ घुरण जी ज़रूरत न आहे। बसि भॼो भॼो भेण, ॾिसी न वठेव को, पकिड़े न वठेव, जे अहिड़ो भेण अहिड़ी लका मूं हिते ॾिठो पंहिंजे अखियुनि सां पंहिंजो हिते, मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा सभु फ़िक्र जेके आहिनि अॼुकल्ह तमामु वॾियूं मुसीबतूं थी पियूं आहिनि पैदा। पर इन तकून को रबकुम आलम बेमाफ़ी नुफ़ूसिकुम, इन तकूनू सवालिहीन, जेकॾहिं सवाले थींदो, माउ पीउ जो अदब कंदो, ऐं पंहिंजो शादी कंदा आहिनि, पोइ असांजा वीचारियूं मायूं ॻाईंदियूं आहिनि, चवंदा की हेतिरा पुटु ॼणींदो, पोइ हीअं कंदो, पोइ माउ पीउ जो अदब कंदो, इहो चवंदा वीचार सिख। हाणे चए माउ पीउ खे पादर छिके ऐं उछले हणो त पंहिंजो भले माउ पीउ वञी खटक ते परियां किरनि पंहिंजो, ऐं तई मौतबर थियो वेठा घुमो मुंहिंजो सॼो अहिड़ो नमूनो। भई वॾनि जो अदब करणु त पोइ सवाल ई न थींदो, वॾो अदब कंदो, जेके वॾनि जो अदब न कंदो त बुछड़ा मज़मू मधहूर हिते धरती ते बुछड़ा ऐं हिते ख़्वार ऐं ज़लील थी मरंदव तव्हां बि, अहिड़ो नमूनो थींदो। पर माउ पीउ जो अदब करण न करण वारनि जो नतीजो सुठो कोन्हे। इन तकून सवाल ई न त इन हू कान लिल अवाबीन गफ़ूर आहे, पर जेकॾहिं साले हूंदो त पोइ जेके वरी वरी मोटी था अचनि, वरी वरी अलाह खे ॿधाइनि था, पोइ उन्हनि जे लाइ त हीअ इहा इन बि ॻाल्हि तौबा तौबा करणु आहे, वरी वरी तौबा करणु। अवाब हज़रत इब्राहिम अलाह ताला फरमायो त इन इब्राहिम अल हलीम अवाह मुनीब, हू हलीम हो, अवाह हो, मुनीब हो, हर हर ॿधाईंदो, हर हर दुआ घुरंदो, हर हर दुआ दुआ घुरणु ज़रूरी आहे। हज़रत दाऊद अलाम ऐं सुलेमान अलाम जे अलाह ताला चयो त हीअ शुक्रु था कनि मुंहिंजो, त शुक्र वारी दुआ पंहिंजो हमद वारी दुआ, तारीफ़ वारी दुआ, अलाह ताला खां मग़फ़रत वारी दुआ, गफ़ूर आहे, बख़्शण वारो आहे, मग़फ़रत जी दुआ घुरणु। हिकिड़ा माण्हू चवंदा दुआ घुरण जी ज़रूरत कोन्हे, बख़्शणो हूंदुसि त पाण ई बख़्शींदो, उहो हिकु लिखी छॾियो अथसि हुते फलाणे लोह कलम में, लिखी बराबरि छॾियो अथसि, पर इहो ई लिखी छॾियो तूं दुआ कोन घुरंदे तंहिं करे तोखे जहन में विझिबो, इहो लिखी छॾियो अथसि तूं दुआ घुरंदे त तोखे जन्नत में मोकिलिबो, इहो बि लिखी छॾियोसि। पर अलाह ताला जॾहिं हुकुम कयो आहे त मूंखां दुआ घुरो त तई उन में वरी वॾाई था करियो, शान था करियो, पंहिंजो ई था ॾेखारियो, मूंखे दुआ घुरणी कोन्हे छो जो बसि फलाणो सबबु, छो जो फलाणो सबबु सभु मूं पाण ॾिठो आहे पंहिंजे अखियुनि सां, मुंहिंजा यार दोस्त चवनि दुआ, बसि दुआ जे वक़्तु वठी भॼंदा, निमा मस्जिद में निमाज़ पढ़ी, उहो जेको फर्ज़ु पढ़ी इहे वठी भॼंदो ॿार, उहो हुते ई बीहंदो, अड़े वटि छा आहे हिते को खावाई थो छा कुतो बिलो, हिते माण्हू वेचार दुआ था घुरनि चवनि बसि मूंखे दुआ घुरणी कोन्हे। ठीकु आहे भई तूं न घुर दुआ वञा, तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाण, रबकुम आलम बेमाफ़ी नुफ़ूसिकुम, इन तकूनू सवालिहीन फ़इन्नहू कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा वआति ज़िल क़ुरबा हक़हु। हाणे ज़िल क़ुरब माउ पीउ जी ॻाल्हि करियईं, हाणे वेझी कुर्बत वारा आहिनि, माइटु मिटु जेके आहिनि, मासी फुफी मूं जेको अर्ज़ु कयो, हीअ जेके आहिनि चाचियूं आहिनि, मामियूं आहिनि, इहे आहिनि वीचारियूं जेके भाइनि थियूं वॾियूं, पोइ खणनि थियूं तव्हांखे उथनि तव्हां दिन लाहियो, पोइ हंज ते खणी तव्हांखे घुमनि थियूं, लाल थियूं कनि तव्हां सां, मोहबत थियूं कनि तव्हां सां, हीअ था कनि, पोइ हुनजे लाइ दुआ छो कोन घुरंदो, हुनजे लाइ घुरो दुआ, पोइ आति ज़िल क़ुरबा हक़ु, उन्हनि जो हक़ु ॾे हुनखे, हक़ ॾे माना जेकॾहिं तो वटि पैसो आहे हुन वटि न आहे त उहो ॾे, जेकॾहिं मोहबत जो हक़ु आहे, जेकॾहिं फज़ीलत जो हक़ु आहे, जेकॾहिं हुन सां सुठे इकराम सां हलणु, हुन सां इज़त सां हलणु, हुन सां शान सां हुननि जी इज़त करणु, हुनजो हक़ु आहे तो ते ज़िंदगी भर, जेसि ताईं तूं न मरी तेसि ताईं तुंहिंजे पुफी जो, तुंहिंजे मासी जो, तुंहिंजे चाची जो, तुंहिंजे मामी जो, तुंहिंजे नानी जो, तुंहिंजे ॾाॾी जो, हिन ॿिन्ही पासनि जेके माइट मिट अथई, भई चइनी पासनि खां सॼो पाड़ो तुंहिंजो जेको आहे, हुन जूं वॾड़ियूं जेके तोखां वॾियूं आहिनि उन्हनि तूं अदब, हुनजो तूं अदब कर, तोखां जेके नंढड़ियूं आहिनि हुन ते तूं शफ़क़त कर, मायूं बि नंढड़ा ॿार लाइ बि जेके आहिनि हुन त शफ़क़त सां वॾनि सां मुहबत सां ऐं पंहिंजे अदब सां ऐं नंढड़नि सां शफ़क़त सां महिरबानी सां, त भई इहो जेको आहे सो ज़रूरी आहे। आति ज़ुल्क़ुर्ब हिन में सभु अची विया, क़रीब तव्हांजे पाड़े वारा ओड़े वारा तव्हांजे हुन में तौरात में बि आहे तव्हांजे पाड़े वारनि जो लिहाज़ु करियो, पाड़े वारनि सां ई न करियो। असांजा चोर जेके हूंदा वीचारा सिंध में, उहे बि न अदब हूंदो हो हुननि वटि, चोरी त कंदा हुआ पर चओ सत ॻोठ जेके आहिनि असांजे पाड़े वारा उन्हनि में चोरी न कंदासूं, वेंदासूं परे सतर खां परे ॻोठ जेको आहे उतां वञी चोरी कंदा, एॾो अदब हुननि में बि हूंदो हो। पर हाणे असांजा जेके निसला वासला मुला पिण हेॾी ॾाढ़ी रखियो, वरी उहो पर ठगीन पंहिंजे माइटनि खे पिटनि खे पुट पीउ खे पुट खे कोन्ह छॾी रिश्वत वठणु वक़्तु, जंहिं वक़्तु वञ हुनजे ऑफिस में चयो बाबा आऊं पंहिंजे पीउ खे बि कोन बख़्शां, हिते पहिरीं पैसा कढ तंहिंखां पोइ हेॾी वॾी ॾाढ़ी, अड़े बिना मुसीबत तो ते रब फाक जी बिना को आफ़त का किरंदी, बिना कहिड़ा हाल तव्हांजा थी विया हिन लाइ हेॾियूं रुचि चए मुझे हुनखे हेॾी ॾाढ़ी रखियो पंहिंजो छा तबलीग जो हो पोइ चए मुंहिंजे पुट खे रखिजांइ, हुनखे नौकिरी में न रखिजांइ, मुंहिंजे पुट खे रखिजांइ, हिन जो पघार जेको आहे रोके छॾिजांइ। मूं पाण पंहिंजी अखियुनि सां ई ॾिठा आहिनि दुनिया में इहे हैसियतूं, त पोइ तंहिं करे आऊं इहा ॻाल्हि थो करियां हर हर पंहिंजो पाण अखियुनि सां पंहिंजी ॾिठी, जेकॾहिं ॾिठी न हुजे मूं त पोइ आऊं इहा ॻाल्हि ई कोन करियां। मूं पाण ॾिठा हेॾी वॾी ॾाढ़ी चओ जंहिंजो हक़ु आहे चओ हुनखे नौकिरी जेको हुनखे प्रोमोशन कोन, हुनखे इहो कोन चए बाबा तूं तोते इहो कोन थो थिए त अड़ी भेण। ऐं हीअ मुंहिंजो भाउ जेको आहे हुनखे ॾिजांइ नौकिरी, हुनखे प्रोफेसर करे छॾिजांइ यकदमि, हू वाइस चांसलर थी वेंदो हलियो। लाहौल मूं पंहिंजे अखियुनि सां इहे हाल ॾिठा आहिनि, तॾहिं आउं इहा ॻाल्हि थो करियां बार बार। अहिड़ी जीअं बुछड़ाई धरती ते पखिड़िजी वेंदी हली, बे हयाई पखिड़ी वेंदी हली, पोइ उनखां पोइ वॾी ॾाढ़ी वारा वरी तबलीगी सभु कमु था कनि, न हुनजो मूं पाण ॾिठो आहे पंहिंजे अखियुनि सां। आति ज़ल क़ुरबा हक़ हू वल मिसकीन वबन सबील, ऐं रस्ते वारो जेको गुज़िरे थो मुसाफ़िरी वारो चङाई वारे मिसाल तव्हां कहिड़ी ख़बर थी चोरी थो करणु वञे की हजु थो करणु वञे, पोइ त तव्हां वटां जेको लंघे थो हज़रत इब्राहिम अल पकिड़े वञी वठी ईंदो, परे परे खां ॾिसी माण्हू को अचे पियो जेसिताईं मानी न खाईंदो, जेसिताईं पंहिंजो उहो महिमान को न ईंदो हुन वटि, पोइ अहिड़े नमूने सां पोइ हुनखां कोन पुछंदो काफ़र आई मुस्लमान आई केरु आई तूं पंहिंजो हज ते थो वञी की वबन सबील, पोइ सुठे कम तां वञे थो पाण बि सुठो भलो कमु, वरी कहिड़ी ख़बर तव्हांखे त चोरी थो करणु वञे। पर तव्हांखे हक़ु आहे त हुनखे मिसकीन खे हक़ हू ज़ात क़ुरबा हुनजो हक़ु आहे, ऐं मिसकीन जो हक़ु आहे वबन सबील रस्ते मां गुज़रण वारे जो वाठाड़ू जो तव्हां ते हक़ु आहे। पोइ छा अॻे मानियूं खाराईंदा हुआसीं असां पंहिंजे वॾा असांजा मानियूं खाराईंदा हुआ, पोइ तव्हां अची लंघंदो पोइ हुनखे ॾींदासूं खट बि ॾींदासूंसि पर मानी बि खाराईंदासूंसि, सुबुह जो सवेर उथी पंहिंजो कटदा रलियूं खणी पंहिंजो टुपड़ खणी वठी भॼंदो, पोइ वरी लॻंदासूं पोयां वरी चवंदो वारो कयो रलियूं खयो पियो वञे फलाल खयो पियो वञे, पोइ वरी वञी वेंदासीं पकिड़े वठी वेंदासीं, अहिड़ा बि कमु थींदा हुआ। पर पोइ तव्हां त पहिरीं हक़ु आहे जेको लंघे थो त पोइ हुनखे तव्हां मानी मानी खारायो अला चङाई कंदो, पर जेकॾहिं पुॼी सघे त चोरी करे भॻे भॼे थो पोइ चोरी लाहौल वारा चोरी करे वियो चारि दोस्त पंहिंजो मोहम्मद सादिक वसाइण जे ॻोठु वञा लाहौल वारा कुवत अलाह बिल्लाह वञी पकिड़े हुनखे खणी आया, पोइ हुन सां जेको थियो रब पाक अलाह ताला माफ़ु करे सभिनी माण्हुनि खे। पर अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर पोइ तव्हां ते हक़ु आहे त हुन जेको वाटड़ू लंघे थो हुनखे मारी त खारायो, पोइ हाणे पंहिंजो बचाव भले पोइ रखिजो, हिकिड़ो माण्हू बिहार जो खणी न वञे तव्हांजा टपड़ चोरी न करे वञेव, त ईअं बि थिए थो ऐं थींदो हो अॻु में, हाणे बि थिए थो, हाणे पाण वधीक रस्ते वेंदे बिना माण्हू फुरे था वञनि, तव्हां वेठा हुजो पंहिंजे घर में अची त घर मां फुरे था वञनि, ॾिसणा वाइसणा माण्हू वबन सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा, ऐं पंहिंजो हथ फाड़ बि न थियो, यानी अजायो ख़र्चु पंहिंजो जेको ॾेखार जे लाइ अॼु शादियुनि में हेॾा ख़र्च चई हेतिरनि खे दावतूं हेतिरियूं देगियूं मुचाड़ियूं एतिरो वीचारा असांजे पाड़े में बि वीचारा आहिनि पंहिंजो नालो कोन थो वठां राति जो हुन वॾा शाहूकार माण्हू पोइ वॾा भतर थिया वॾा ई थिया, पोइ हू बदमाश जेके रधण वारा अलाए कहिड़ी कोन सां वीचारनि सां नफ़रत थियण लाइ छा बि न कीअं ॻाल्हि थी मूंखे ख़बर पई चऊं हू बि न देगियूं परे रखी छॾियऊं जेके नालियुनि में हारे छॾियऊं माण्हुनि खे खारायूं कोन, हुनजो अहिड़ा माण्हू मतिलबु कमु कार करण वारा, पर वरदान पचाइण वारनि त वीचारनि जेका तकलीफ़ कई सां वॾी कई पंहिंजो वॾो ॾेखा वॾो कयूं ख़र्चु कयूं हीअ हू कयूं, पर हू जेके रधण पचाइण वारो हुन वरी उछले जे हेॾा होॾा माण्हू बुख वधे माण्हू रल पई पए बाबा मां खाधो मिलियो कोन पियो हीउ कोन थियो, माना हुनजी वीचारनि जी बदनामी कराए छॾियऊं, हुनजो गुज़ारे वियो हुनजो वॾो, त हाणे अलाह ताला मग़फ़िरत करे सभिनी जी। पर अहिड़ा माण्हू बदमाश मतिलबु तव्हां कमु कार वारा माण्हू अहिड़ो बि न तव्हां में छा चइबो आहे बदनीयत थी आहे पंहिंजो जेको चङाई वारो माण्हू को वीचारो चङो कमु थो करे उन में बि तव्हां उन में मतिलबु गोभी तव्हां बदमाशी था करियो, यानी पाण बि कोन खाधो न को कंहिंखे बि ॾिनऊं, हारे छॾियऊं हुन में नालियुनि में, मूंखे ॿुधायो विया कयो हिन मुबज़री न कानू इख़्वाल मुबज़री जीअं बि ॻाल्हि तंहिं लफ़्ज़ ते आयासीं त माण्हू हाणे शादियूं हाणे पाकिस्तान में भेण सां सभु करे थो शादियूं वॾियूं, पंहिंजो चई माई जेका आहे हुनजे लाइ असीं वठंदासीं जोड़ो जेको हेतिरनि लखनि रुपियनि जो, हींअर मूंखे राति मुंहिंजे ताईं लख अची लखनि जी किथे ॻाल्हि आहे, हिते त करोड़नि जी ॻाल्हि, हाणे करोड़ माण्हू अॻे त कंहिं ते मथो धोपंदो लख ते चयो हिनखे लख आहे, लखापति आहे फलाणो माण्हू जेको असांजे ख़ान साहिब की ख़ान बहादुर की फलाणो जेको वॾो जाम साहिब आहे, हीअ आहे उहो आहे, लखपति आहे, हुनखे लख हो रुपयो हिकिड़ो, हाणे त लख त हर हिकु वटि आहे, करोड़ आहे अला छा आहे, ऐं हुनजी क़ीमत लभे कोन को, तुंहिंजो कुकड़ जो आनो वठ त हुन लाइ केतिरा में थो मिले, ऐं त वठां ई कोन्हे सूरा आना, हा चवंदो असांजे ज़माने में आना मिलंदो आहे ॿी आने में, ॿी आने में आनो वठंदासीं बेदो जेको खाइबो आहे ॿी आने में, हाणे चवंदा उहो हेतिरनि रुपियनि में, मुंहिंजो भाउ इहो आउं वठंदुसि कोन, असीं वठंदासीं ॿी आने में, हाणे ॿी आने में मिले त पोइ आउं वठां, पर चए त भाउ तूं पोइ हिते रहिजी वियो आहीं, हलो पुठिते ज़मानो गुज़री वियो, हलियो अॻिते माण्हू वधी विया हलिया, हाणे जेको लख लखनि ते लखनि जी ॻाल्हि आहे ई कोन का, हाणे करोड़नि जी ॻाल्हि अरबनि जी ॻाल्हि आहे, पदवनि जी अलाए घणनि जी ॻाल्हि आहे, मूं चयो बसि पोइ आऊं हाणे इन ज़माने सां वास्तो मुंहिंजो आहे कोन को, हुनजो पोइ इहे ख़बरूं आहिनि हिते वातिदल ख़ुरबा हक़ू अल मिसकीन वबन सबील वलात बज़र तबज़ीरा इनल मुबज़रीन कानू इख़वान, हीअ जेके हथ पहाड़ आहिनि जेके चू मतिलबु त ॾेखाव जे लाइ अलाह ताला जे लाइ जेकॾहिं ख़र्चु करे माण्हू त अलाह ताला वटि क़बूलु आहे, पर जेके ईअं हथ पहाड़ अजाए ख़र्च में ॾेखाव में त मुंहिंजो नालो हेॾो साईं, मुंहिंजो भत जेको फलाणे कयो बसि साईं, बसि वॾेरे जेको फलाणे कयो साईं, फलाणनि माण्हू नालो कोन वठा पाड़े जा वॾा वॾा माण्हू आहिनि, उहे सभु हिनजा दोस्त अहबाब आहिनि अहिड़ा, पर चवंदी फलाणे अहिड़ो बसि अहिड़ो करे छॾियो, अहिड़ो करे छॾियो चए बाबा अहिड़ो थी वियो बसि वञी था ख़ैर, पोइ हाणे जेको ॾेखार जे लाइ चल उहो हथ पाड़ जो सुठो कोन्हे, मुबज़रीन कानू इख़वान शयातीन, उहे शैतान जा ॿाहिरि आहिनि, जे अहिड़ा हथ पाड़ खजायो ख़र्चु था करो ॾेखार जे लाइ, उहो हथ पाड़ ई आहे, उहो शैतान जो कमु आहे, वकान शैतान रबी कफ़ूर आहे, शैतान जेको आहे अलाह ताला जो कुफ़ुर करण वारो, अलाह ताला जे हुकम जी इन इनाफ़ी करण वारो, इन करे हुनजो माण्हू भाउ न थिए, इख़्वान शैतान न थिए, वॾा वॾा ख़र्च शादियुनि ते ऐं हिननि ते वॾा वॾा थीका दावत करियो, ग़रीबनि फुकराहनि खे हिननि खे खारायो, मूं पाण तौरात में लिखियलु ॾिठो आहे इंजील में किथे त पंहिंजो वॾा वॾा जेके तव्हांजा माइट आहिनि जेके हीअ आहिनि उहो असांजो यार आहे कराची में हिकिड़ो, उहो सभु जेको कंदो आहे पंहिंजो छा हलीम चइबो आहे जेको उहो कंदो आहे, पोइ असांखे बि घुराईंदो आहे, असीं वेंदा आहियूं हुनजो खाईंदा आहियूं हलीम, पोइ हुनजा सभु वॾा वॾा ऑफिसर भेणा जेके उहो अलाए छा कलेक्टर ऐं अलाए धूल ऐं फसाद सॼी कराची खे जेके हलाईंदा उहे हुनजा माइट आहिनि, पोइ हुन सभिनी खे घुराईंदो उन ॾींहुं, को हिकिड़ो फ़क़ीर को ग़रीब कोन हुनजे घर में जेको मानी खाईंदो, पोइ मूं चयोमांसि मुंहिंजी हीअ त हिन में हिकिड़ो बि को फ़क़ीर कोन्हे, हीअ सभु भेणा करोड़पति हराम खाऊ आहिनि सभई माण्हू, तुंहिंजे हिन घर में तो घुराया आहिनि, तुंहिंजो असां फ़क़ीर माण्हू त ख़ैर खां आहियूं, अहिड़ा मोहताज बि कोन आहियूं जो असांखे रुगो खाऊं मानी, पर अलहमदिल्ला त घुरायो आहे असांखे, उहो कयासीं हलीम वलीम ठाहियासीं, गॾिजी हीअ कयासीं हू कयासीं, सम्झो सभई कम, पर पोइ मुंहिंजो हिन में जेको अहिड़ो को ग़रीब फ़ुकरात मिसकीन को माण्हू आहे कोन, हीअ त सभु माना जेको आहे सॼो कराची खे ख़रीद कयो ऐं हथ में घुमियो ऐं रिश्वतूं वठियो ऐं वॾा वॾा हथ फाड़ कयो, चए बसि आऊं हिकिड़े साल में हिकिड़ो दफ़ो हिन सभिनी खे घुराईंदो आहियां, सभु मुंहिंजा माइट आहिनि, तुंहिंजा माइट आहिनि भला मिसकिन किथे आहिनि जिन ते हुकुम आहे खाराइण जो, उनखे बि करे किथे खाराए किथे ॻोल्हि बिना खे, तोखे लभनि कोन था सॼी कराची बि बुख पई मरे बिन सां, उन में तोखे ॾिसण में कोन थो अचे सॼो, असां मुंहिंजो यार आहे तव्हां वेझो, पर पोइ मुसारी भोग छो कंदो आहे, पोइ आउं वरी हुन सां छेड़छाड़ कंदो आहियां, सम्झो भला इनल मुवज़ीन कानू इख़वान शयातीन वकान शैतान रबी कफ़ूरा اما توردن عنهم ابتغاء رحمت من ربك ترجوها فقل لهم قولا محسورا پر جي ڪري جي ڪري ڪو اهڙو وقت آهي جو تو وٽ ناهي ڏيڻ جو ۽ ڪو ماڻهو آهي تجهي وجن مائٽن وجا جو تو جيڪ تو ڏيندو هو يا ڏنو هتي اڳ ۾ يا هو آسرو رکي تو ته تو ڏيندي هن کي ۽ ان وقت نٿو ڏئي سگهي ڪنهن به سبب جي ان توردن مو موڙي ٿو ڏيڻ کان تو قل لهم قولا محسورا قل لهم قولن محسوس سُہ ॻाल्हि आहे हुन सां सवलो सुठो त भई इनशाला पोइ वरी ॾींदासूं हींअर कोन्हे या छा, पर हुनखे छिड़ब न ॾे, हुनखे हीणू न कर, जीअं पंहिंजो हुनमें सूरत वुहावल लैल में फरमाए त पंहिंजो सुवाल करण वारे खे झिणक न ॾे। तव्हांजो पोइ इहो अलाह ताला जो हुकुम आहे ॿिन्ही जॻहियुनि ते, इहो अमर बिल मारूफ़ में अची थो वञे, नहीअ मुनकर में अची थो वञे, त हीउ मुनकर आहे जो माण्हू झिणक ॾिए सुवाल करण वारे खे, त इन करे तूं भॼी वञे, भॼी वञे, रुगो मथो खाई वियो आहे पोइ हुन सां सुहिणे नमूने सां। पर के आहिनि पोइ लॻी पवंदा आहिनि, अलाह हुनजो बि ज़िक्र आहे क़ुर शरीफ़ में सूरत बकर में, कहिड़ा आहिनि माण्हू वरी जान कोन छॾींदा, पोइ मुसीबत थी वेंदी हली, पाण छा कजे, पोइ मुंहुं लिकाए वठी भॼिजे छा कजे, अहिड़ा बि आहिनि। पोइ इहो थिए थो विमा थो ओरे धन अन होम थी गो रहमत रबी, तव्हां अञा रब जे रहमत जी तलाश में, मतिलबु त तव्हां वटि कोन्हे रब जी रहमत ईंदी त पोइ तव्हां ॾींदव, त पोइ उन सां वरी सुहिणे नमूने सां तव्हां ॻाल्हायो रबिक विमा थो ओरे धन अन होम थी गो रहमत मिर रबिक तरजूहा फल, त तव्हां आसु रखियो वेठा आहियो त मूं वटि ईंदी रहमत रब जी, त पोइ ॾिस मतिलबु हींअर मूं वटि पैसो ॾोकड़ा आहे कोन, मुंहिंजा खीस खाली आहिनि तव्हांजो, त उन वक़्तु को फुल फ़कुलहम कौलनि मैसूर आहे, त पोइ हुन सुहिणे नमूने सां हुन सां ॻाल्हाए, सुठे लफ़्ज़नि सां ॻाल्हाए हुन सां मुठ मुहबत सां, त पोइ इनशाला फलाणे वक़्तु ई आहे या पोइ ॾींदासूं ऐं इनशाला हाज़िर कंदासूं, तूं वेठो हुजां ऐं पाणी मोकिलींदुसि तोखे, छा कंदासूं, पर मतिलबु हुन सां सुहिणो लफ़्ज़ु ॻाल्हाइजे, वला थजल यदख मगलूल अथनि। हाणे ॿई एक्सट्रीम्स जेके आहिनि हुन ते अलाह ताला हिते मना थो करे, त इहो पंहिंजो अहिड़ो बखील न थी जो पंहिंजो हथ जेके आहिनि से ईअं पंहिंजे ओनख खे पंहिंजे ॻिचीअ में विझो वेठो, हथ ॻिचीअ में विझण जी माना त पंहिंजो हथु डिघो न करणु, तंहिं पोइ हिन हथ डिघा आहिनि, माना हीअ सखी आहे, सम्झो हीअ हथ जेके आहिनि से खुलियल आहिनि, माना हीअ सखी आहे, ॾिए थो त हथ ईअं डिघा कबा, पर जेकॾहिं डिघा पाण ॾे साथी साथी ॾे कबा ऐं पाण ॾे कबा माना नथो ॾियां, पोइ हथ वरी पोते कबा, ॿई ॿाहूं पोते करे वेही रहिबो, चइबो आऊं कोन्ह थो ॾियां भॼ मुंहिंजे दर खां या छा, त कोन्ह थो ॾियां, त इहे थियनि मगलूल ॿाहूं जेके आहिनि पंहिंजे पोते थियूं मोटाइजनि, त इहो हिकिड़ी निशानी थी त इहो जेको आहे बखील आहे माण्हू, जो कंहिंखे कोन्ह थो ॾिए, कंहिंखे बि कोन्ह ॾींदो। ॿियो वरी आउं तव्हांखे हिकिड़ो राज़ ॿुधाए थो छॾियां, हींअर तव्हांजे अॻियां हिकिड़ो माण्हू वञे पियो मसलनि, तव्हां सम्झंदा हीउ माण्हू जेको आहे सो सखी आहे की पंहिंजो बखील आहे, तव्हां हुनजे मुठ ॾियां ॾिसो त मुठ जेको आहे सो खोले थो हले की मुठ जेको आहे सो बीड़े थो हले, त मुठ बीड़े पियो हले त माना हीउ बखील आहे, ऐं जेकॾहिं मुठ खोले थो हले त माना हीउ सखी आहे, मतिलबु त हीउ ॾियणु मंझि हीउ कोन किबाईंदो, त पोइ मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं ही क़याफ़शनासी जूं ॻाल्हियूं क़ुर मज़ा बि वाज़े थियनि थियूं ऐं माण्हुनि बि पंहिंजो ॿुधायूं आहिनि अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं, त इहो मतिलबु त माण्हू मगलूल पंहिंजे ॿाहूं न करे माना बखील न थिए ऐं पंहिंजो सखी हुजे, पर सखी अहिड़ो बि न हुजे जो पोइ वरी सभु पंहिंजा कपिड़ा लाहे ॾेई छॾे ऐं पाण ओगाड़ ते वेठो हुजे, अहिड़ो बि सखी न हुजे जो पाण जा ॿार बचा बुख पिया मरनि ऐं ॿाहिरि जेके माण्हुनि खे सखावतूं वेठो करे, इहो इहो बि न हुजे पंहिंजो मतिलबु त हिकिड़ो मोतदिल एतदाल वारो बैलेंस तरीक़ो जेको आहे ज़िंदगी जो उहो सुठो आहे। मगलूल अथनि ऐं पंहिंजूं ॿाहूं ॿधल, यानी पाण पुरते वराए हीअं करे ऐं सीने सां लॻाए बीह रहणु, माना हराम जो आऊं ॾियां, हुनजो हिकिड़ो पैसो बि कोन ॾींदोसीं, दमड़ी बि कोन ॾींदोसीं, त हुनजो इहो ॿाहूं पोते करे बखील रक़म भला फल तजल यदक तजब तुंहिंजा ॿाह मगलूल अथनि अला ओनख त तुंहिंजे ॻिचीअ में ॻिचीअ ॾांहुं ॿाहूं करे वेही रहे, माण्हू कोन माना कोन ॾींदुसि। इहो साॻियो ओनख जेको अॻु में लफ़्ज़ आयो पाण हुनजी तारीफ़ कई, इहो असांखे ॻिची आहे निर्घट आहे तव्हांजो, जंहिंमें तव्हांजो लिखियो सॼो लिखियो पियो हूंदो तव्हांजो क़यामत ॾींहुं, उतां ई अलाह ताला खोले तव्हांखे ॾेखारणु थींदो हिकिड़ा किताब खे, हुते बि इहो लफ़्ज़ु इस्तेमालु थियो ओनख खे, हिते बि हाणे उहो साॻियो आहे ओनख खे, ॻिची ॻिची या निर्घट जी ॻाल्हि, भला तबसुत हा खुलियल बसि ताईं सॼो खोले बि न छॾ, हथ ॿाहूं ईअं पोइते वराए ऐं बंदि बि न करे छॾ ऐं सवाइ अहिड़ियूं खोले बि न छॾ जो पाण वेठो बुख मरी पोइ वरी हू ॿिया माण्हुनि खे जेको बि आयो बसि हुनखे ॾेई छॾी, हुनखे पंहिंजे घर में ॾिस त कुझु बि कोन्हे, मतिलबु त इहो बि हिकिड़ो हुकुम न आहे अलाह ताला जो त तुंहिंजा ॿार बचा विया बुख मरनि ऐं तूं वियो सभई ॿियनि खे ॾेई छॾ या तुंहिंजा माइट मिट मासी पुफी ही छा उन्हनि खे कुझु कोन्हे, तूं वेठो पंहिंजो पंहिंजे ॾेखाव जे लाइ पंहिंजे मशहूरी जे लाइ चई फलाणो माण्हू अहिड़ो बसि जवाद आहे सखी आहे जो बसि सभिनी खे थो ॾिए पर हुनजी माउ पीउ बुख में मरे, हुन पीउ पियो बुख मरे वेंदा, हुनजी भेण आहे, हुनजो चाचो आहे, मामी आहे, पुफी आहे, उहे सभई ॾुतरंदा वरितनि, उहे परा धरनि ते ठोकरूं खाईंदा वरितनि, पर हिन जो जेको माल मता सभु हो या हू जेके यार अथसि हू सखावतूं साईं बसि असांखे ॾाढा भत खारायईं। मूं पढ़ियो हिकिड़े किताब हिकिड़े हमरा माण्हू जो नालो कोन थो वठां, हाणे वॾो किताबु आहे, तव्हां इंटरनेट ते लॻो पियो आहे, उहो बि तव्हां पढ़ो, वॾो फलाणो शाहूकार जी माण्हू बसि हुन फलाणा उहे सभु जेके मेन्यू हुन सॼी ज़िंदगी में खाधा उहे सभु हुन में लिखिया पिया आहिनि, त बसि फलाणा खाधा ऐं खाधा खाधा हुनखे उहे बि यादि आहिनि। ओ फलाणे साल जेको दावत कई पोइ हुन में हीअ खाराई सभु उहे हुन में लिखिया पिया आहिनि। तोखे खाधा सभु यादि आहिनि पर हुनजी ॿी त का चङाई तो लिखी कोन्हे, हुनजो रुगो खाधा हुन ते किथे किथे खारायासीं तोखे सभु यादि आहिनि, शराब जेके तोखे पहिरींसीं सभु तोखे यादि आहिनि, उहे बि लिखी छॾियईं, हुते मूं फलाणे हंधि शराब खणी वियासीं, हीअं कयासीं, हू कयासीं, सभु ॻाल्हियूं लिखी छॾींदो, पर हुन में का ॿी त का चङाई सवाइ हिनजे माण्हू खे खाराईंदो हो तोजरनि खे संदसि घर में जेका भेण हुयसि, जेका माउ हुयसि, जेका पुफी हुयसि, चाची हुयसि, उनखे त खाराई कोन थिए, उन्हनि खां पुछी वञी त भई तव्हांखे खाराए थो धंधो, ऐं असांखे त ऐश ऐशर थो करे, पर नौकर खे चवंदो पंहिंजे घर में खाइजा भेण, हिते मुंहिंजे ख़बरदार जो हितां ग्रह खयो अथई पादर हणंदो साईं। पोइ अहिड़ा मूं बि ॾिठा आहिनि, असां प्रिंसिपल हो हुनजो वीचारो नौकर जेको बोर्ची उहो अची वेंदो, मूंखे हेतिरो छा चयो छटांग कीअं अधु छा केतिरो घुराए थो गोश्त जो, उहा ॿूटी जेकी आहिनि हिकिड़ियूं आहिनि की ॿ उहा हुन ॻणियल आहे, उहा हू पंहिंजो रखे थो, मूंखे चयो तूं पंहिंजी घरु वञी खाइजांइ, मानी पचाए थो हुनजे लाइ वॾो प्रिंसिपल पंहिंजे एग्रीकल्चर कॉलेज जो हुन ज़माने में, पर चए मानी पंहिंजे घर में वञी खाइजांइ। ऐं ॿी बि जेको ॿियो बि हिकिड़ो मशहूरु माण्हू सम्झो उहो बि जेको हुनजे नौकर चकर चयो बाबा मानी घर में वञी खाइजो, ऐं हिते ई मुंहिंजो सॼो ॾींहुं कमु कयो हिते मुंहिंजे घर में, पर मानी पंहिंजे घर में खाइजो, हिते मूं वटि मानी कान्हे, मानी पंहिंजे हथ सां पंहिंजो ॿिया जेके शाहूकार ईंदा हुआ हुनखे वॾा वॾा तामर दे ॾिबा, हीअं कबो हू कबो, पर संस नौकर चाकर जेके आहे भले बुख मरनि पंहिंजे घर में वञी खाइनि, न हुजनि त भले पिया जेकी वणे तीअं कनि। पर हाणे इनशाला इन अल मुबज़ीन कानू इख़वान शयातीन वकान शैतान रबी कफ़ूरा व इमा तौर दन अनहमतिगा रहमत मिर रबिक तरजूहा फ़क़ुल्लहम क़ौलनि मैसूरा। हुन खां पोइ फ़रमाए थो वला तजल यदख मगलूलतन इला उनुखिक वला तबसुत हा कुल्ल बस्त फ़तक उद मलूम महसूरा। जेकॾहिं ईअं कंदे सफ़ा खोले छॾींदे पोइ छा मलूल मायूस थी वेहंदे ऐं महसूर थी वेंदे हसर थकल, यानी मतिलबु हाणे छा करियां, हाणे बुख था मरूं, हू माउ मुंहिंजी बुख पई मरे, मलूल ऐं महसूर थी वेहंदे, पंहिंजो हीणो थी वेहंदे, थकल थी वेहंदे, तव्हांजो त ॿ लफ़्ज़ इस्तेमालु मलूम ऐं महसूर, हुते मज़मूम ऐं मखसूल अॻिते बि अहिड़े नमूने सां ॿ लफ़्ज़ मलूम बि थी वेंदे त महसूर बि थी वेंदे। इन रबक यख़्तिर अलाह ताला जंहिंजो रिस्क जेतिरो वधाइणु चाहे ओतिरो वधाए थो, जेतिरो घटाइणु चाहे थो घटाए थो, रब पाक जे हथ में सॼो रिस्क आहे, तूं पंहिंजा न को सॼो हीअं थी न को सॼो हूअं थी वञो। इन हू कौन बि इबाद ई ख़बीरम बसीरा, बेशक अलाह ताला पंहिंजे बाननि जी हर ख़बर रखे थो त हीअ बखील आहे, बखील अलाह ताला खे पसंदि आहे, इन करे जो चए थो केॾो बि ज़ाहिद हुजे ऐं पंहिंजो बुख बखील आहे त हू जहनवी आहे, मूं वटि हुनजो को क़दुरु कोन्हे। पर जेकॾहिं हिकिड़ो जवाद आहे, सखी आहे, पंहिंजे मिटनि माइटनि सां सखावत सां हले थो ऐं पोइ जेकॾहिं ज़ाहिद मुतकी परहेगार हरूभरू एतिरो कोन्हे त बि हुनजो जेको दर्जो अलाह वटि वॾो आहे। इन करे हू सभु ॼाण इन हू कान बि इबाद ई ख़बीरम बसीरा, ख़बर बि रखे थो ऐं ॾिसे बि थो, इन करे हुनजो ॾिसंदड़ बि आहे ऐं ख़बर रखंदड़ बि आहे। वॾा तख़्तलू औलाद खुम, हाणे पहिरीं फरमायो त पंहिंजे औलाद खे क़तलु न करियो, क़तलु हाणे अॻे ज़माने में क़तलु कंदा हुआ, हींअर हिन ज़माने में बि माण्हू आहिनि हिंदुस्तान में जेके पंहिंजी छोकिरियुनि खे पूरे छॾींदा आहिनि, मारे छॾींदा आहिनि, ॾियणु न ॾींदा आहिनि, मतिलबु त हुनखे ख़बर पइजी वई त हाणे हिन में पेट, अॼुकल्ह त ख़बर आहे विझी लॻाइजे थो अलाए कहिड़ी मशीन आहे त हुन मञा पेट में अंदरि छा आहे, छोकिरो आहे, छोकिरी आहे, फीमेल आहे, मेल आहे, त हुनखे ख़बर पइजी थी वञे। पोइ जेकॾहिं फीमेल ॿारु आहे त हुनखे सक था करे छॾनि, हुनखे छा चइबो आहे एबॉर्शन था कराए छॾनि या जीअं वणे उहो कढी था छॾनि, त पोइ इहो बि क़तलु थियो। जॾहिं हिकिड़ो इंसान या मिलत शकिल ठही वई हली ऐं तव्हांखे ख़बर पइजी वई त हीअ औरत आहे, छोकिरी आहे वीचारी, फीमेल आहे, पोइ तव्हां हुनखे माराए छॾिया। भई असांजे राजस्थान जी जेके राजपूताना आहे, अलाए कहिड़ा कहिड़ा जेके राजा हुआ, उहे उन्हनि वटि औरतूं हूंदियूं कोन, उहो ॿाहिरां शादियूं करे ईंदा, पंहिंजी छोकिरी मारे छॾींदा। तव्हांजो इहो इहो थींदो, पर हुतां अरबनि में बि छोकिरियुनि खे, पोइ छोकिरियुनि खे मारण जा उन्हनि वटि के सबबु हुआ? हिकिड़ो त उन्हनि वटि ॾाज बाज जो मसइलो कोन हो, जेको हिते हिंदुस्तान में छोकिरियुनि जे पीउनि खे ॾियणो थो पए, उन करे उहो मारनि था। हुते मसइलो हो, हिकिड़ो त इहो बुख बि हुई वीचारी घणी, मतिलबु त ताम वाम कोन हो। ॿी ॻाल्हि इहा हुई त जॾहिं बि को माण्हू घणी ईंदो ॿाहिरां, औरतूं ज़रा कंदो, मतिलबु त इहो थींदो हो, त पोइ चवंदो भई हिन खां अॻु में जो को माण्हू अचे ऐं असां ते हमिलो करे ऐं मुंहिंजी औरत खणी वञी हलियो, त इहा बेज़ती आहे तमामु वॾी। इन करे छोकिरियुनि खे मारे छॾींदा, बसि छोकिरियूं वरी छुटियूं, बसि न को हूंदियूं, न को को ईंदो पंहिंजो हमले करण वारो, जेको अची मुंहिंजी छोकिरी खणी वेंदो हलियो, बसि पोइ मतिलबु त घणी सबबु के हुआ ॿिया बि। पोइ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में घणी जॻहियुनि ते चयो त पंहिंजे औलाद खे न मारियो, औलाद खे क़तलु न करियो। पहिरीं क़िस्म तमामु हिकिड़ियूं रक़ीक क़िस्म जूं आहिनि हदीसूं जेके रसूल सासम खे माण्हुनि ॿुधायूं त असां हीअं कयो, हीअं कयो, अहिड़े नमूने सां पंहिंजे छोकिरी खे मारियोसीं। पोइ उहे जेके असीं रसूल सासम रुना उन ॻाल्हि खे ॾिसी ऐं पोइ फरमायूं त जेकॾहिं मूंखे हुकुम हुजे हा त कुफर जे ज़माने जी आऊं सज़ा ॾियां त आऊं तोखे सज़ा ॾियां हा हूंदो इहो जेको तो कमु कयो, पर मुंहिंजे कुफर जे ज़माने में खां पोइ मुस्लमान थियो आहीं तूं, हाणे जेको हिन खां पोइ जेको आहे तोते सॼी शरीयत लागू थी थिए पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि ते तुंहिंजी, हीअ असांजी शरीयत लागू न आहे, इन करे आऊं तोखे सज़ा कोन थो ॾियां। पर अहिड़ी ॻाल्हि का थी, अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरतुकना वफ़ज़ना वरना सिरातल मुस्तक़ीम صلوات الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم